أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الذاريات دا تجرشم آيات سخشرو پر یو پنځو سم آیات باندې ختم شو. دا اوله برخه چې ده تر دا اوه څلوېښتم آیات پورې د دې رابط د ما قبل سره بله ورځ بیان شوی و. هغه دا و چې مخکې تحقیق وسو د معاد، چې معاد معنا قیامت، چې بیرته انسانان راژوندي کیږي، دا معاد حق دی. بیا هغه کسان ذکر سول چې د معاد تصدیق کوي، د هغو مدح هم ذکر سول، او هغه د دوی دپاره چې کوم ثوابونه اماده دي هغه هم ذکر سول، او هغه کسان ذکر سول چې د معاده څخه منکر دي، تکذیب یې کوي، د هغو زم ذکر سو، او د دوی دپاره چې کوم عقوبت او عذاب دي هغه ذکر سو. وروسته موږ شپږ قصې ذکر کیږي مختصرا. په دغو قصو سره الله د هغې خبرې تایید کوي چې ګوري، د ابراهیم علیه السلام قصه یې اول ذکر کړه چې دا یو څوک و چې هغه د معاد تصدیق کاوه، قیامت یې منی، چې الله څه ویل هغه یې منل. په دې دنیا کې الله تعالی د ده سره دونه ښه انعام وکړي چې په سپینږیرتوب یې اولاد ورلره ورکړي، ښځه یې هم ګرسره وچه وه، هغه هم د نه نوي کالو، دی د یو سلو شلو کالو ګوره، او هم یې د اوره څه خلاص کړي، هم پر دې دنیا انعام او هم نجات خلاصون د عذاب، نو په آخرت کې خو بیخي ښه ورسره کوي. بیا نو بل قصه د لوط علیه السلام ذکر کړه چې دا بیا یو قوم و چې لوط علیه السلام ورته راغلی و، هغه دا د معاد خبرې ورته کولې، دوی د معاد تکذیب کولې، واته ته کوه چې ته لکه ستا خبرې بیا د رخ دی، بیا تا ور اچي، موږ خپل چوکونو کو خپل الکوان کو، دغه کول الله تعالی هغه دغه سوچ په ډبرو یې زیرو زبر کړله، پورته کړه ځکه پر دا بله خوا یې راواړه، دا عذاب یې ورلره ورکړي. نو په دې دنیا کې هم الله تعالی و منکر ته چې د معاد منکر وي، همدغسې عذاب ورلره ورکړي پر دې دنیا، نو په آخرت کې بیا څه. په داغه سلسله کې یو څلور کیسې نورې پاتې دي. الله تعالی ذکر کوي چې دا قومو ته هم وګوري الله ولې عذاب ورکړي، خو د معاده سمر کروني مدل نو دسې فرمایي. وفي موسى او د غره کم په موسی علیه السلام وسلام کې آیه او نقشه ده. د موسی علیه السلام په قصه کې هم مر نقشه یې شه ده. یا وفي موسى عبره ملاقاتی کې دیس کې چې وفي موسى نو دا عتب سو پر دغه وترکنا فيها وترکنا مش پرې شو فيها په دغه قصه کې په دغه هلاکول کې د قوم د چا د لوط علی السلام آیه تنجل لذین نجد اخرنا آیات تیر سبک په دې کې منخشه پرې شو و دا غره کوم منخشه پرې شو په موسى کې وفي موسى په موسى کې یو نقشه مش پرې شو د مناکه د قصه وګوري د عبرت بیان پکشی کستا. او یادیس که چه وفی موسا پر ما قبل ما عتب کوه وفی موسا عبرتون سر ده کرامی که پا موسا که یعنی وفی قصه ده موسا پا قصه که ده موسا سیست ده پار عبرت تی پندی چه ورته و گوری ده عبرت با واقلی چه ارسوک چه ده قیامت همون کرسی پای به ده غسیله که ده موسا علیه السلام ده قصه که ده فرعون سر واسوا دیس نو پر دوار رکامه که ده استاسر پا خلاص. وفی موسا او پا قصه که ده موسا عبرت تی پندی سه وقت اذ ارسلناه اذ هغه وقت ارسلنا چه مر واسطه و هو دی الى فرعون و فرعون تمور واسطه و بسلطان مبین بسلطان پا یو قوی دلیل مبین چه دیر واضح و چه اغان اغا ده موسی علیه السلام لکاره و چه لرگه و لکاره و کار بزنی اخسی چه زاید زورت برالی برا بدل کرده سخدسی و اپی مارزنی جور سو داره کم یو چات لبه ده شکل سخول داره دیگر سره بیرته چه بیرا وقتی بیا بلا کاره سو نو ده دست یو شکاره نخشه با چ پدې کې جادو نه زایلی زکه د جادوګرانو جادو یې مات کې غره کړي نو که جادو وای خود وګ جادوګرانو جادو په مقابله کړی وای یو نه کړی سو یا غده د یج بیغضا چې لاس به غریوان ته چخ کې چروا بيستي جالو بل بکې دی لکه د مثال په تور مرزه یې دی او چې بیرته به غریوان ته چخ کې چروا بيستي سم دم لاس بو. نو د دې سلطان دی سلطان هغه دلیل ته وای چې سړی پر بل پر غالب شي هغه خاموش کې بره څه نشي وایلی مبین شکاره واضح و ډیر پیچلی هم نه و دا دلیل شکاره و فقط تستر خبره و چورته کتل دی وای عقل دې متوجه کړی الله وای دغه سه معجزه مې ورکړل او فرعون ته مې واستاو په دغه وخت کې سیسته پاره عبرت پام پر وکړي چې څه وسول اذ هغه وخت ارسلنا چې موږ ولېږې هودی و مستاو الی فرعون و فرعون ته بسلطان سره د یو قوي دلیل مبین چې هغه واضح و د پاچا ته ولې سلطان وای خدای پر خلکو غښتلی دی دغه دلیل ته چې پر نورو دلایلو غښتلی هم سلطان ورته وایي غلبه پکشي کی. نو هغه څه وکړي فرعون فتولا د مخ وګرځاوه برکنه سره د خپلو ارکانو د سلطنت رکن د شي چې دی هغه چې قوت پکشي کی هغه معظم ځای هغه قوي ځای هغه ته رکن ویل کیږي لکه د انسان ارکان چې دی دا لاسونه دي دا زنګنونه وپښې دي دا سترګې دي د بدن قوت چې پکشي دا وغوښته نو رکن نه وایي د اعضا ورته ویل کیږي د اډونه چې پکشي کیږي نو کیدای شي په خبره پوهیږي. نو رکن چې دی د فرعون قوت چې پکشي و هغه د شورا هغه سمبولي چې ورته وایي فتولا د مخ واړوه برکنه سره د خپلو رکن و یعنی د ارکانو د سلطنت هغه د سلطنت وزیران چې هغو ټولو مخ د موسی علیه السلام د خبرې څخه واړوه. وقال فرعون ورته وویل ولساحر او مجنون ساحر یعنی هو ساحر مبتدا حذف برل دا جادوګر دی او مجنون یا لیونی دی رقم رقم حالات پر راضی خپل الله دلته چخ کی دا رقم زلیج بیا د شدت یا جادوګری کی یا لیونی کنی جادوګری و لیونتوب نه سره جمع کیږي په خبره پوسوی چې خپل جادوګر بولې بیا نو لیونی بولې نو جادوګری خو علم دی نو خو یو شی دی زکه یاد یا اگر چې ناروا علم دی نو د دغه نوم پر کشه شاو دا د چ تولا وکړه خبره و نه منل نو برا څور سره وسو فاخذنا الله و مجرا و نه و هودی وجنوده او د لشکر هم قصه خصوص بیان چې د بحری قلزم پر غاړه لشکر په بسیو بسرا ورسید موسی علی السلام چې بنی اسرائیل دنی بوتل ما الار قصه د مختصره غسرخی بیان ځکه قران خود نه کلو کتاب نه دی چې په زیر زبر بیان کی مهم ځای بیان فاخذنا نو مج و نه و یعنی گرفت مو کی هود ده وجنوده او د لشکر نو مصفه وکړه فنه بدنا مج و غرزولهم دی نه بس ودغه ثوی چې سړی یو شی د سره خبره دی بای بیزی لکه یو شی تر اپورته کې چې دا به مثلا یو کاغذ یې د لوټ کاغذ به هغه چې وګوره پاستو کاغذ برای دی یو غرزه ځای چې و مشتي دغه بیا باک غرزول ته نه بز ویل کې الله وای ما دی بیا باک غرزول اگر چې په لکو اگر چې په لکو ما دغه باک نه دی پکړی چې دا وسو د دریافت خر ورلیږي کدا انسان ورلیږي ولی خدای الله د خبرې منکر و الله ما دغه نه بز ور سره وکي فنه بزنه مرغ غرزول هم دی فل یم په دریاب کې چې به حری قل زمر توای و هو او دی مولی من ملامت کوون کی و ملامت کوون کی ملاقات د تعبیر مش په پښتو کې چې په پې جالتم په پې جه ملامت کوون کی دا منه چې د دوه نفر سره جنجال دریم راس بره وای په چې می جنگ دی دای ورته وروره دی ملامت کوي ملامت څه معنی یعنی د څه کار کوي چې په هغه کار دی ملامتي چې هر چاته بیان کړي چې ما دا غره کم کړی دي خلک ورته شنو ولي کوي دا کدا یې په خبره پوس په دوه نفر سره جنجال دی دا یو د جبل کور ته سر ګرځم ورپورته کې نو هغه ته څه سر پر ما باندې کې کوي چې شنو نو چې دا خبره اوس چاته یو خبر در پورته کې برای نو ولي ورته ګوري خو د جوال ته دغه د پاره والي د خپل عیال سره محفوظ وي په کور کې پر غولي باندې کښینی یو چای وخوري دا چې تارګړي سر شک شک نو دی به ګرځم په خونه کې دنه نه ګوره نو دلته مولیم ملامت کوونکی ترجمه یې داسې دی ملامت کوي منا ملامت کار کوي داس کار چې پر هغه خلک څوک ملامتوي بل ترجمه د ملیم دا ده چې وهو دی ملیم ملامت کوونکی و د خپل ځان یې ملامتوه چې پر ځان یې توکله چې نو خوښي درته ویره نو چې د خدای خبره جنه منه دغه دی پایې اوس او دغسې هم و دی چې مرکې دي نه ویله بار الامن تو برب موسی او هارون جبریل امین د دریاب د نسه څخه شګې ولوشي راوښ په خولې ورچخې ول الان د دې وخت ایمان کله قبل دی چې نفس دې ځای ته راورسې بار ته کلمې وایي نو ګوره په دغه مولیم کې څو ترجمه سوي دی و هو دی چې مولیمونه ملامت کوونکی او ملامت ملامت هغه کار ته وایي چې معنی سړی په ملامت کې دی ملامت کوونکی او خو غلطي کوله دا الله تعالی د خبرې سین کار کوي قیامت نه مني یا و هو دی مولیم ملامت کوونکی او د خپل ځان ملامت او پر ځان ته کله چې نو شوس چې در سره وسو دی مثال په تو معنی نو خدای غس کار دی کړی او دا الله سره دی جنگ کاوه دغه دی د خدای دا وایي په مقابله کې کړی نو خود به دی غرق کړي نو الله یې موږ دغه څه دریا کې دی وګرځاوه چې ملامت یې کړو خرج بنوې چې الله پاک ته نو ولې دی خوره کوي دریا فتاچو علاوه هو دی ملیمونه ملامت کوونکی یا علاوه ما ورواچه او هو دی ملی ملامت کوونکی د خپل ځان د ملامت بلی چ پړی منو سړي چر سره کیږي دا یو وخت سپه دی چې دلته بیان سول د اصل خو نو درې مده دنه په سبق کې دا یو وسول چې پدې کې دا مشته معلومه سول چې څوک چې د معاده څخه منکر سي پای خراب دی لکه په دې دنیا کې هغه دی فرعون ته عذاب ورکړس د اخرت عذاب بل څونی پس او فی عاد او دا غره کم په عادیانو کې الله پاک کوي موږ علامه پرې ایښې ده دلیل مو پرې ایښې دي نقشه د چا د دې لپاره د عبرت نقشه یا فی عاد په عادیانو کې عبرت دی څه وخت اذ هغه وخت عادیان خو چې بیا قوم د هود علیه السلام ارسلنا چې موږ ولیږي علیهم پر دی الریح باد العقیم وچ باد و دغه ته وایي چې هیڅ فایده نه یې پر مرتبه ځینې بادونه چې دي هغه موږ د پاسه باد بول وایي باد د پاسه سو د پاسه چې سي بره د درخ کې پونګي وکي نه د پونګي ورډکې کې بره شګو پی وکي د پاسه باد چې پر چلیږي پر درختو راویشيږي بس ګرد درخ کې ویشي نو پیدا ده پکې کېدم او پاته د کښې باد چې دي هغه چې پر وچلیږي یخ باد سلی بره درخت سره وچی سي بلګونه سره ورزي دغه رقم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم بول نو سرتو بالصباح ولزمان نصرت سودی په باج سبا سره باج سبا دغه د پاسه د خوابات و اهلکت عاد بالدبر او دغه عادیان چې د په دبور باد سره دبور دغه د یو خوابات د کښې د خوا په دغه باندې هلاک سو هغه باد تعالی او تعالی اشاره کوي چې هغه دبور دی د اخوا په رامسلت سو کیز باد وای دوغه نه بیا د سړی پورته کوي د عادیانو خلک اوږده مغټ مون چې بره به دا رقم سړي چې رالوتی دی دی بدونه دا باد پورته کړی و لکه د تیارې څه چې سړی راشي وسوي سړي چې مرغه را روان دي دا رقم نو و فی عاجن او په عاجانو کې عبرت دی د خلکو دپاره څه وخت اضافت ارسلنا چې موږ راواستو علیهم پر دی الریح باد العقیم وچ باد چې سلی موږ ورته وایي یا طوفان ورته وایي چې هیڅ خیر و برکت نه و پکښې پورته به کې دا خه بیې پر ککرۍ راشي واقعي بلا به دغه اوږد پروت صاحب عدالته ختله نو دا ولي دا باد ولي پر مسلات چې بیا الله راوښوله چې څوک چې د قیامت منکرې د چا خبره نه مني پای خراب دی دا دی فائدہ غره کم راځنو فسید د آباد تفسیر علاقی چې د آباد سره کم تفسیر یې څنګه ما ته زرو نه پرې شاو د آباد من شيء هیڅ شيء اتب چې د آباد راغلی وای علیه پراغشی الا مگر داسې پرې شاو جعلت چې و بګرځاو هو د شی کرمیم لکه اغه زره زره بوسیده اډکی یو اډوکی چې ډیر زوړ سي بارا چې نو راوخه په دغه ټکو کې دیش کې بارا دی دوړو وکي ګرسره زره زره شي الله وي چې پر ارش راغلی دا غسه کاوه دا کاغه رمې ما اډوکی لکه ابو سي دا غسه یاله کاوه شو چې وڅوي بارا چې را داس کې لکه وچتم با کوچ په لاس کې داس کې بارا مې داس خړې سرخانه ته واچي زره زره سي الله وي دا غره کم شي ان ما ځنې جوړ کړ نو ولې دا کار اوس دا د جواب بعد هغه تاوان بیان کړي چې بعد دا غسه تاواني بعد ما پر مصلات کې ما ته زرو ما تزرو نه پر شاو چا دغه بعد تزرو زم راجه و دی ریحت من شيء هیڅ شيء اتت چې دا بعد راغلی و علیه پرغه الا خدا سي پر شاو جعلت چې ګرځا و يهود غ شي کل رميمي لکه هغه بوسي دا و زړه اډو کې بوسي دا چې معنا زره زره سوي بل قصه تفسیرالي و فی سمود او دا غره ک مش ګرځول یو په سمودیانو کې عبرت یا ګرځول مو په سمودیانو کې آیا و نقشه د عبرت اذ اغا وقت قيل تشولس لهم ديت والتمتعوا تاسي منفعت واخرج الدنيا برجوان حتى حين تري وقت فوري اخبل نبي خو بيان ارتكاوت داش اخرات داش عذاب دي ايمان راوري دا گناي مكوي نو دي دا خبر نه منل اغور في الجبا عذاب در بني رازي نو دا عذاب شپه بار ور وشولي ول دري ورزي انتظار وكي دري ورزي بعد به پرتس باندې انت دا راس عذاب راس دا سمجان خو بعد صلى الله عليه الصلاه والسلام قوم چا غوشه هلاک کړ چا د معجزې پر کم ی پلا دی پر مایش ور کی ول د ډبري سو شره تر او بس اغه ور تراوي س پر اغه کم د معجزې پر کم شي دی کول چې د کلی بس یی چور نو وزن استم بارے پسمړه هم کړ بارے موږ در شیر پر شور وا خوشالي پښتنو کې وسم دا متل چې څوک غلطی کی بر معنا دی لکه د صالح علیه السلام قوم سمودې دا رقم دی زمړ چې در شیر پر شور وا خوشالي بر الله به خوش کټوی به باندې کو سار اور شي دی جرافته کی سږي چې د ګرد کلی بس کې دا شي دی نیک موږ شور وا پکار خلچګی است کول د نبی خبره نه منل نو چې مړه کړ بر دور تور چې وسم در ورځې انتظار وکي عذاب بدر باندې راشي نو دلته د بار او طول اذ هغه وخت قیل چې وویل سو د طرفه د صالح علیه صلاتو و سلام له هم وديت والتمتع تسګه واخلي پر ژوند د دنیا حتی حين تر یو وخت چې د درې ورځې متیریږي تر دغه وخت فعتو عن امر ربهم فعتو نو دي سرکه شکړه و عن امر د امر څخه ربهم درب د دې د الله د امر سرکه شو کړه قیامت نه مني هغه د صالح علیه السلام خبرې نه منلې فاخذتهم الصاعقه فاخذت نويني ولهم دي الصاعقه تكيوني تکه چې دا هغه د غدروند اواسته ویل کیږي نه لکه دا چې موږ غای غای تنا یا دربې چې بره یو ټک وکي غای غای دا چې دا ته سائقه ویل کیږي نو پر دې هم دا سې یو غټ اواز وس ځکه لا ورې د ول زلزلہ را کم سو د دې بدن په پریش وهم ينظرون وهم دی یو تر بل یان زورون کتل دی په خپل منس کې د اس کتل چې برای پلانې وصفه وسو چې غړ یری د رقم نیم ځکته نه شه بل بل په دغه کم نه سه نفس وختي وهم دی یان زورون کتل فما استطاعوا کتانو چې کتل نو څه چل پکې دی فما استطاعوا دی طاقت نه درلو دی من قیام من د دریدو فقط یو غټ ټک معنا د جبريل आवाज پر وی کی بل درې دای نو څه غیر ارګی دی کر اخر زګونو نیم ځکته نه جګ کړل برای غس پر مخ سوج دی لکه پر سوج ده نی دغه رقم بره پری وته بوک بوک دغه ساوی وخت ته جنو فما استطاعوا دي طاقت ندرلو دي من قیام من د دریدو هیڅ قسم دریدو لاینس و ما كانوا منتصرين الا و ما كانوا دي نو منتصرين کسات اخستون کی ته دغه کارت دغه عذاب الا ما پر راوس کی کسات هم دي اخست چې دا چاد په ما دا چم وکي لاره دغه سم رستل ګبانې مرش کدا ایس په خبره پوهیږې دا یې بل قوم دلته ذکر کړي چې دا ولې دغه رقم عذاب پر رالی ولې دا ناره پر وسو دغه ستیزه ناره چې د روح یې ورقبس کې زهره یې وروچا خدا منکرو د معاد څخه د قیامت خبرې نه مانی چې جنت یې مسی لکه د رحم د دې دنیا شو کو نه بکو شپږم قوم دا دې ذکر کړي او قوم نوح الاوي وقوم نوح دا مفعول دي فعل حذف املاقري واهلكنا قوم نوح اهلكنا وسر بروتي مش هلاك قوم نوح قوم نوح ام من قبل ده مخلا تردي تردي ده مخلا دا شو ذكر سو ترجي بخوال ده مخ ده نوح عليه السلام قصير تاخير ذكر كده فوقعك في الدنيا كيف سر درجي قرد قوم ده مخ واغن نوح عليه الصلاه والسلام تخو ادم ثاني ويل كده نو ده قوم سخ ده نوح من وقوم نوح او قوم ده نوح مهلاكي من قبل بخوال انهم كانوا قوما فاسقين دا بيولي انهم بشك دي كانوا دي وقوما يوداس قوم فاسقين فسق كونكي تر حدود كير يدل دا نوح عليه الصلاه والسلام خبر انما دا نوح عليه السلام تو بداغه وي نوح نوح ودا بغار تو الكير ارى ورس چې نوح عليه الصلاه والسلام دي ته بيان کوي دي په راواچ ول دا رقم بي ډير هو ها شغه په دانارو کې بره بسدس بیا به د کور څوک راله هغه به دی به یو چې بیا به نوکې جوړ شي بیا به را ووتئ نو دغه نوح عمر په بغارو باندې کېر شو الله چې عجز زاري کول چې دا وسته څه بلا سره مخې نه نیم سوه کاله خورا ته راورده عمر عمر کړو نو چې نه نیم سوه کاله پر سوې داسې په مظلومیت کېر شي نو دا قوم الله تعالی دغسې کوي چې هغه یې په توپان باندې غرق کړي کستې شي په یاد دا قصه چې الله تعالی اوبه پر راوورولې چې غرق سول نو هغه وایي موږ هلاک کړه الله وایي من قبل د مخه څنګه وافنهم بشکه دوی خو کانو قوما قوم فاسقین فسق کوونکي فاسقان نو اوس هغه شپږ سره قصې بیان شوې کستې شي په یاد د ابراهیم علیه السلام یو د ابراهیم علیه السلام قصه هغه وه چې په دې کې دغه تنبیه موږ ته راکول چې څوک تصدیق وکړي د معاد دغسې نجات په برخه کېږي او دغسې انعامات په شپږتوب الله زامن ورلره ورکوي او په دې دنیا کې په اور کې الله تعالی وساتي چې اور درته ګلې ګلزار شي د آخرت زندګي خیال هلته پرېږدي. دا نورې پنځه سره قصې که د لوط علیه السلام د قوم وه که د فرعون د موسی علیه السلام قصه وه که د عادیانو وه که د سمودیانو وه که دا د نوح علیه السلام دا نورې پنځه قصې په دې پنځو سرو کې دغه تنبیه راکړه چې څوک تکذیب کوي د معاد دغه پای به دغسې خراب وي لکه د دغو قومو ده چې خراب شو کېدای شي په خبره اوس پوهېږي. دا پسې اوس نو چې وس سما بنیناها د دغه اووه څلوېښتمه څخه چې اوس ورته وګورې بیا د سبقه تر پایه پورې د دې ربط د ماقبل سره دا دی چې په ماقبل کې د سورت ته سره چې را روان یې تر دغه ځای پورې خو تحقیق د معاد وسو نو که بل کار وسو تحقیق د معاد چې معاد چا منی دغه د پاره نعمت ذکر کی چې چا نه منی دغه د پاره عذاب ذکر کی د قصې دغه د پاره په تایید کې پیش کړي. نو اوس خدا صورت مکیه دی په مکی صورتو کې خو مشرکان سره مقابله و نو مشرک په کوم عقیدو کې منکر خو یو قیامت نه منی دغه یې اثبات ورته اوس پسې بل د الله تعالی وحدانیت کلمه دی چې الله یو دی برایل تستغیب سی لکه خفلوا بسم الله الرحمن الرحيم رحمن مني رحيم مني الله مني ساغ دري داني دي مرج يو قدري بتزان تدري ودي جنگونك دي شو الله الرحمن الرحيم بيا جلا جسر خو رحمن الرحيم خو يو الله دي نو دغه قسم سباتل د لا ويل نو دغه مشركان چې ما ول دي د توحيد سمون كيرو نو د توحيد تحقيق وسكي د رسول عليه السلام د رسالت منکر ورته رسول نه نه کیدای وی دي شروع کړی د رسالت تحقیق وسکی نو دغه دوی خبرې په دا اوس به قدر پای پوری سړی کیږي او اساسي خبره د خلاص اسول چې د چیش خبره د معاد د قیامت کې شو دي نه معنی مشرکان الله تعالی دغه تفصیل ور لراورک او دا اوس توحید او د رسالت خبره لاند سره کینو د شبر ما یا لا پاک وای والسماء اسماء بنینا مر جوړ کړی دی هدا اسماء بأي جن بخفل لاسو دا لاسو سمرات قدرت الله عز وجل دي مرتش بخفل دغكي ما حول كي هم لاس ذكر كو مرات مزين قدرت اگر چه دا الله تعالى دا فارا يتثابت دي چه الله لاس لري مگر دا غس لاس ندي لا كأي دينا وي كيف يتش يدي أغي والله دا معلوم دي مرتش ندي معلوم نو خود مسلمانانو ته علما او شولې چې کچیر د الله سپت ذکر کوي دا سی سپت چې په هغه کې اشتباه پیښیږي بلا کیف ورسره وای لکه د الله تعالی سترګې بلا کیف د الله تعالی غوږونه معنا بلا کیف د الله لاس بلا کیف کدا هیڅ په خبره اوس پوهېږي معنا کیفیت ما ته نه دی معلوم الله تعالی ته معلوم دی اگر کوم خصموږ ایمان دی خو دلته به ایدین په معنا سره د قدرت دی ولی مجم لاس په معنا د قدرت ذکر کوله کې یو سړی چې یو بل ځای دا وای بار خلک وای نو کور دلته دی دی دلته لوی سوی دی نو دی په چمن کې دعوت څنګه وګټي په حکومت کې بل به ورته دی دورې خورا ډیر لاس لري نو دغه لاس امر دی چې د لاس یې ځای ورور دی له پر چمن را سره دی ډیر لاس لري نو معنا دی التم ډیر قوت لري شناخته لري نو کده اس په خبره پوس وی یا دی چا سره جنجالی برا خلوی د جسر یو فسر ونه رسې برا د از مادر لاس لنج دی لاس داس کینو تر لاس لنج دی د داس لاس دغه پر سر ونی ول دی در د منګولې په شخ کړی دا رقم د در لاس لنج دی معنی از ما قدرت پر بر دی ما قدرت پر لوړ دی د کشته دی نو الله وی دغه اسمانم ځکه ما جوړ کړی به ایجن په خپل قدرت او قوت سره و ان او بے شک مجھ اللہ و علم وسعون پراخی ورکون کی خپل قدرت لره دیسی نو ندی چی وازی اللہ پاک پیدا از ما قدرت پر اسمانو چی ما دا اسمان جور کی داسی یا مجھ موسعی وسع و دا پراخی تولکیش مجھ پراخی ورکون کی وی خپل قدرت تا قدرت پراخی و پر طولو شیان یوازی اسمان چی شدی نو چی دا دنیا یو کائنات دا ملائکه و سرا و نصیبات دا نور و سفلویات پر دا طول اللہ و از ما در قدرت لانجی و اینا و بے شک مجھ ل خامخ موسعون پراخی ورکون کی وچات و قدرت خپل تخپل قدرت پراخو شامل و و طول شیان ته اسمان خو مالی خپل قدرت تقس جوړ کړی دی ورته وګور دامې قدرت پر اسمان والارض فرشناها والارض ومزکه چی بیاده فرشنا لوی مش پرش کړی د اواره کړی مو ده ده پرس دغه څه وای چې د اواری نو مزکم دا رقم د اگر چې دا خپل ځان کې وغټ گیندی خدا دونه گیندی چې سره په گینواج نه پیږي تر څو چې په سوژمې کې ورته ښه نه ني ورته ونه ګوري برابر به نه ګیروانی در معلوم سي دلی خو دونه غټ گیندی چې تاسو سره گیت کیته چې اواره ده په خو به موږ د څلور کونج دنیا نو فکر مو داس کاوه چې لکه یو تخته دا رقم بیا لکه د امیز دا رقم ده خدا کونجان خو سيري چې موږ څلور ورته وایو مزه خو څلور کونج نه ده مزه گیندی لکه د فوټبال گیند دا رقم ده خدا هغه گین الله پاک وینو تور تور چې گیندی اواره دي ستاسو لپاره مانه دونه غټ دي نو والارض مزکه فرشنا مش پرش کړه اواره کړه مده دا د خلکو د پاره فنعم الماهدون فنعم نو ډیر شدي الماهدون غوړونکې نحن مش دا نعم خو د افعال څخه د مدح دي نو دا افعال د مدح خو الف تم مخصوص بالمدح غواړي نو تر ماهدون وروسته نحن وسره پروتي فنعم الماهدون نو شو غوړونکې نحن معنا مش هغه خو نو ته نه دي ذکر سوی د عربیت ګرامر څخه نو عرب په پیر مش تستبینو داسې وایو فنعم الماهدون نو شو غوړونکې ش اوارونکې د جمزکه د فارم راوی ډیر شوم غوړول دا هدي ډیر کارونه ځنی اخسته کیږي کله مال اگر چې د خپل باطن کې ګیند دادنو دا قدرت په اسمانو په مزګه کې الله بیان کوي فسیوی و من کل شیء او د هر شی څخه خلقنا الا و مش پیدا کړی دي زوجین جوړه جفت د هر شی څخه مو جوړه پیدا کړی ش نو دا جوړه څه معنی د دې جوړې د امراد نه دي چې خمه خبره الته جماع سر کې بیا اولاد زیږ د جوړه څخه ما سوا چې هر شی چې مش پیدا کړی دي سره مقابل وي مقابل ځان ته لري لکه اوس چې د مثال په تور د مقابلات موږ یادو اسمانم ځکه د اسمانم ځکه سره مقابل کې نه دي سره چې اسمان نه دي ځکه یې شته د بارا جماع سره کې هغه رقم نه دي اسمانم ځکه نو دا زوجین سولن یا مثلا موږ وايي جوهر او عرض په علمي اصطلاح باندې جوهر هغه چې قائم بذاته عرض هغه چې قائم بغیره عرض نو معنی لکه دا تودوالی سوروالی سروالی دا او جوهر خو بیان ولکه دغه جوال دی دا لاس دی دا انسان دی دا زوات چې لري دا رقم نو دا جوهر او عرض خو دسنري چې نه روشه زده سره خو مطلب مقابل دی سره چې جوهر دا عرض په مقابل کې کاریش یا د مثال په تور ګرمي او یخ یخ او ګرمي دا سره مقابل دی سره کاریش موږ کارونه یا خوږ او تریخ خوږ د تریخ په مقابل کې کاریش تریخ د تور په مقابل کې نو دا کاریش سره یا د مثال په تور لوی و کشنی موږ سره چشکو سره مقابله کنو یا موږ وای شایسته و بدرنګه شایسته و بدرنګه دام سره مقابل کاروي تور و سپین دام سره مقابل سره کاروي نو یا مثلا د کرونا و تاریکه کرونا د تاریکه په مقابل کې کارو نرو شزه سره مقابل داسې کارو لکه هغه مخکې شیر سولنو یا موږ وای جګو ګردای دا سره مقابل دي دغه قسمه څخه نو ډیر جن علاوه چې هر شی وګره مقابل دغه ما خلقی دي د خپل د خدایي هغه عظمت بیانې دلته د مزیکو د اسمان بنا او جوړې پلا ذکر کی وسه د شیانو ته انسان متوجه کی او من کل شی د هر شی څخه خلقنا مش پیدا کړی زوجین جوړې لعلکم تذکرون نو هغه شیان ذکر کړه اسمان مځکه دا ذکر کړه وای لعله شی چې کوم تاسو به تذکرون تاسو پند واخی سر په خبره خلاص چې دا یو پالونکی لري دا یو خالق لري دلته شریکان نه پکشي کې زایږي ما په خبره کې دا استسویر لعل شای دا کار چې موږ کړی تذکرون تاسو پند واخلي بر خپل گریوان ته سر کشته کې خپل رب داسې و پیژنې چې وزور ته ګور داسې بده کې راس نو چې دا رقم شان په سیوار د علاوه ما دا تذکر د پاره کړه ففروا الى الله اغه د توحید زای دغه دی دائم مقدمه و دا چې موږ لا شروع کړو چې موږ د توحید تحقیق د توحید شروع دی تحقیق دغه دی مقدمه ورته کښې شو چې اسمان ته وګورم ځکه ته وګوره علاوه دا ما پیدا کړی دي دا ما جوړ کړی دي بیا د عرش ته وګوره چې سره مقابل مقابل دي او هغه ګرده د دې دپاره دي چې ستا سر په خبره خلاص شي سوجه سمجه برابر شي نو اوس په پیرو د مخه به نو قل ورسره کښېږدي چې الله نه اوس محمد علیه السلام ته وایي وایي نو ته ورته وایه ورته ففروا الى الله نو در وزغړي د الله خواته پرار دغه ته وایي چې د سړي یو شی خوښ وي بره ځغلي پر هغه خوا باندې مثلا که یو ځای جنګ پیښ شي ته غواړې ته جنګ وزغلې نو خو مخلص چې خوښ دی پر مخلص باندې ورځغلې یا یو ځای ګټې پر وزغلې نو خو ګټه دې خوښ ده چې خپل مقصد ته ځغلې پرار کړې نو الله وایي ته چې د الله خوا ته وزغلې وزغلی دا معنا چې یعنی زومبه زومبه مه کېږه چې نه ستا لمونځ د لاسه کېږي نه دې تسبیح د لاسه کېږي نه دې تلاوت د لاسه کېږي شی الله یې په فرو فرار وکړي هلې وزغلي د الله اوقات ولې خو دغسې رب دی نو ففرو نو پیغمبر ته مخکې وایي ته ورته ووایه چې فرو تسې وتښتېږي الا الله د الله اوقات انی لکم منه نذیر مبین انی بې شکه زه لکم ستاسې د پاره دا نبی علیه السلام ته الله خو مخکې درته په پیرو سره ما څه شور سره کړی یعنی فقل ته ووایه چې پیرو ته څه وتښتې الى الله د الله خواته او دا ورته ووایه چې اني به شکه زه له کوم ستاسې دپاره منهو د الله د طرفه څخه نذیر بیروونکی مبین ښکاره زه واضح بیروونکی د الله د طرفه څیم رسالت پکښې کرالی که نه رالی اما غدی د توحید ته بس وس مقدمه ور تک شې ور چې دا د الله تعالی دغه قدرت دی نو تس الله ته ورسې او از ته تس قرار د الله او خاطه وکي بل چاته پناه موري او دا په صورت وای چې د الله تعالی د طرف سیسټه پر نذیر مبینم رسالت علی پک شي کرالي په پای کې بیا د توحید خبره کی ولا تجعلوا مع الله نو تس الله ته ور وزغلی ولا تجعلوا تس مگرزوی مع الله د الله سره اله اخر بل معبود دغسې الله ته ورسي چې بل معبود ورسره پیدا نه کې چې الله غواړي ام بل څوک را ننګیې پکښې کې په مابینځ کې یا الله ته ولاړ شي الله په هر څه باندې رسېږي د هر څه سمیع او بصیر دی قدرت یې د مثال په تور نه عاجزه کېږي نه تمامېږي ولا تجعلوا تسې مه ګرځوي مع الله د الله سره الها معبود آخر بل هېڅ بل معبود مه ورسره پیدا کوي بیا ورته وایه چې انی لکم منه نذیر مبین رسالت یې بیا را په دې ځای کې چې مقدمه خلاصه سول هغه د خلق د اسمانو د مځکو د زوجینو ده د توحید رسالت دی پر لپیچلي ذکر کړه دغه فسیه چې انی لکم منه نذیر مبین دغه بل آیت پاین دغه رقم د 15 آیت پای د دغه 15 آیت پای عیني برته هغه توري د رسالت دی چې مراچا د چې مراچا چې توحید رسالت دغه لازم مجسر نسره جلا کېدای کوي سړی را ولاړس توحید منی چې الله عز وجل یو دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مبارک رسالت نه مونږ ته مؤمن مو ویلې خود کوشتار ور دي دغه یو خو هغه چیز می وسیږي یو دای کچیر یو مسلمان دره کم کار کوي بابا زه خود خدای یو والی منم ته نو بیا نبی علی السلام نعوذ بالله نعوذ بالله فسی لك خود هغه د مرګ ور دي خو کافر دغه ته وای کافر خوشکر لکه نه لري یا یو سړی را ولاړسي وایي زه خو شکر دی الحمدلله محب رسول یم د نبی علیه السلام محبت مې په زړه کې دی مګر د الله سره شریک درې یا په ذات یا په صفات کې مؤمن ورته ویل کېدلی شي نشي را ویل کېدلی دا یې سره وپېچل چې توحید و رسالت واړه سره لازم دي دا د چا پلار نشي سره جلا کولی که جلا کړه مؤمن نه دي نو ځکه یې د هغې جملې چې په پیرو الی الله التي مرئنی لکم منه نذیر مبین د دې بلې جملې سره چې ولا تجعلوا مع الله الها اخر بیا یې ورسولو چې انی لکم منه نذیر مبین چې دا خبر ما د الله د طرف را وړي رسول الله سلام د ځان د طرف څخه نه درته کوم نو په دغه وسلوېشتم آیات څخه چې را شروع کې د وسماء بنیناها بیا د دغه نذیر مبین پورې سبق پر ودرې دي په دې کې تحقیق وکي د چا تحقیق د توحید او د رسالت د واړو دا وکي پس یو بیا د نبی علی السلام د پاره تسلی ده هغه بونه بیا د خیر سره وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.